Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala Sallu ala şefii zunubina Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم باركنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مبارك bir geceden çıktık. Rabbimiz çok kazalar ve kaderler takdir etti. Bütün hükümleri tedbir etti. Bizim hakkımızda, ümmeti Muhammed hakkında sallallahu teala aleyhi ve sellem inşallah çok hayırlı kararlar aldı inşallah. Düşmanlarımız hakkında mağlubiyet kararları aldı inşallah. Ehl-i sünnetin galibiyet kararını aldı inşallah. Dün gece çok büyük işler oldu. Ama kimisi uyudu, kimisi uyanık oldu. İnsanların çoğu rahil oldu. Bir şeyden haberi yok. Adamın ismi ölülerin arasına geçmiş, o meyhanede kafayı çekiyor. Seneye çıkamaz. Ya. Çocuğu olmuş seviliyor, halbuki bir daha seneye kadar ölecek. Efendim. Elbisesi dikiliyor, seviniyor, halbuki kefeni tokunuyor, haberi yok. Hacı ait bir geceydi. Fîhâ yufrakû küllü emrin hakîm. Her hikmetli iş, önemli iş o gece ayrılıyor, yazılıyor. Elhamdülillah sizler kafirlerden olmadınız inşallah. Sohbette bulunduk. Zikirlerde, dualarda, Yasin Şerifler okundu. Elhamdülillah tüm gece namazlar kılındı. Yani bizim cemaatimiz sohbetlerimize gelenler, gününü gecesini bilenlerdir. Sohbetlerin bereketiyle mevsiminin önemini, ahiret ticaretini, karını zararını duyanlardır. Ve bu dinlediklerine uyanlardır. Ama sohbete gelmeyen adam pusulayı şaşırtmış. Çünkü sohbet dinlemeyen adam nereden öğrenecek? Televizyonla, gazeteyle, efendim, yalanla, romanla, insan ne yapacağını görebilir mi? Ahiret ticaretini görebilir mi? Onun için bahtiyarsınız. Rabbim bu sohbetlerden ayırmasın. Amin. Ölünceye kadar amin. Sohbetlere devam çabuk bize nasip etsin. Amin. Bir sohbet kaçırttırmasın. Amin. Amin. Dünyayı kaçırın, sohbet kaçırmayın. Trilyon kaçırın, cemaati kaçırmayın. Namazı kaçırmayın. Ama bunlar ebedi sermayelerimizdir. Bunlarla yürümüz ak olacak. Dünya işi ne olacak ya? Ne yapacak? Gece hafta da salavat-ı şerifelerden herhalde bahsettim değil mi? Biraz, he? Tabii ki bu hafta da söz verdim çünkü mübarek Şaban-ı Şerif içerisindeyiz, yarısındayız. Bundan dolayıdır ki bu mübarek ayda en eftal amel hangisidir? Salavat-ı Şerife okumaktır. Bu ayın sahibine Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine salavat okumaktan daha eftal bir amel yoktur. Onun içindir ki bu huzurdaki faziletlerden kısaca konuşacağız. Bazı hadis-i şerifler okuyacağız. Dün gecede tabii iki saat sohbet oldu. Biraz mübarek gece ibadetler, namazları uzun, yorgunluk, uykusuzluk olabilir. Bununla beraber Allah razı olsun yine de geldiniz. Onun için biz de çok uzatmadan sizlerin de efendim yorgunluğunu düşünerek bizler de yarın da yolumuz var. Bursa'ya inşallah seferimiz var. Allah-u Teala hayırlı mübarek eder inşallah. Cemaatlarımıza selametle kavuşturur. Ganimetle döndürür. Muhafaza buyurur inşallah. Onun için Rabbimizin yolunda hizmetlerimizi daim kılar. Şimdi hadis-i şerifler çoktur. Efendim bazılarından kısaca beyan edelim. Geçen haftada hangilerini okuduğum her yerde kafama kalmaz ama inşallah tekrar olmaz. Tekrar olsa da zarar olmaz. Çünkü ne kadar tekrar etsen o kadar mis kokular saçılır. Ruhlarımızın burnuna vurur inşallah rahman. Tekrarlandıkça kainatın efendisinin zikri, salavatı sallallahu aleyhi ve sellem tekrarlandıkça ne olur? O mis kokuları saçılır. Evliya Allah'tan birisi çok salavat okurmuş. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama devam geceleri sabahlara kadar bir gece zuhur altında Resulullah Efendimiz geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki o bana çok salavat okuduğun ağzını getir öpeceğim. Ben de utandım diyor ağzımdan öptürmeye. Yanağımı çevirdim mübarek yanağımdan öptü. Sonra bir uyandım gücün o da müş kokuyor. Resulullah geldi ya ruhaniyet tabi onun kokusu da geldi. Onun için ismi geçen yer müş kokar elhamdülillah. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şu mübarek ayda bundan üstün bir meclis bulamazsınız. Salavat meclisi bak kuruldu burada. Allahümme salli ala seyyidina ve ala aleyhi sahbihi sellim. Allah Teala Musa aleyhissalatü vesselama evet şöyle bahsediyor. Ya Musa ister misin sana kelamının lisanına, ruhunun bedenine, gözünün nurunun gözüne yakınlığından daha yakın olayım. Allah. Bak dilin kelamının lisanına ne kadar yakın? Ondan çıkıyor. Ruhunun bedenine zaten içinde. Efendim? Gözünün nurunun gözüne, gözünün ışığı yani içinde var. Daha yakın olayım. İsterim ya Rabbena. O zaman Mevla buyurdu ki Muhammed'ime çok salavat getirirsen Allahu salli aleyhi ve sellem. Bunu yapar. Ya Musa ister misin kıyamet günü susuzluk çekmeyesin? İsterim ya Habibime çok salavat et. Allahu salli aleyhi ve sellem. Bak peygamberler ona salavat da yaparlar ya. Adem babamız onun hürmetine salavatıyla kurdu. Cennetten indirildiği vakit, yasak ağaçtan yediği vakit. Senelerce ağladı, gözyaşı durmadı. Sonra Resulullah Efendimiz'in hürmetine istendi. Salavatıyla tevbesi kabul oldu. Beşerin babası, ilk insan ve ilk peygamber. O bile onun nurundan yaratılmış. Kötü nebiye ve Adem beynel ve ayot değil, Adem su ile çamur arasında daha hamuru yoğururken ben ruhlar aleminde peygamber idim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir zatın ümmetiyiz. Yine rivayet ediyor ki Musa aleyhisselam vesselam değneğini denize vurduğu vakit Firavun arkadan geçildiği zaman efendim deniz yarılmadı. İtaat etmedi. Aman ya Rabbi. Elimizde bir asa var idi. O da işe yaramazsa ne olacak? Yakalandık. Zaten ümmeti sıkıştırıyor onu bizim affettin yola çıkarttın düşüktün. Mevla buydu ki Habibime salavat oku deniz sana itaat edecek. Salavat okudu deniz 12 yolu. İbrahim Aleyhisselam mancınıkla ateşe atılırken Resulullah'ın hürmetine ateş söndü selamet oldu. İsmail Aleyhisselam kesilecekken Resulullah'ın dedesidir diye onun sürgünden gelecek diye koçla feda oldu, fidye oldu da canı kurtuldu. Nuh Aleyhisselam tufandan Resulullah'ın hürmetine selametle çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün enbiya Mevla'ya onunla tevessül ettiler. Yani onun hürmetine istediler. Onsuz bir şey olur. sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, "Men salla aleyye fetehallahu yuvvâben minel âfiye." Kim bana bir salavat okusa, Allah ona bir beladan kurtuluş kapısı açar. Bir salavatla bir beladan kurtulur. Şimdi bizim başımız beladan kurtulmuyor ya. Neden? Peygamberi hatırladığımız yok. Allah'ı zikrettiğimiz yok. Resulullah salavat getirdiğimiz yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra ayağa kaçacaktı. Çünkü afiyet arayan Resulullah'ı unutmayacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Kurtubi tefsirinde Ahzab suresinde geçiyor. Ben öldüğüm zaman hangi ümmetim bana selam ederse mutlaka Cibril selamını getirerek "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu falan oğlu falan sana selam söylüyor" der. Ben de derim ki "Ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuh." Yani mesela benim adım Yusuf oğlu Ahmet. Şimdi Cibril aleyhisselam diyor ki "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yusuf oğlu Ahmet İstanbul falan yerden sana selam söylüyor." Resulullah da ne buyuruyor? "Ve aleyhisselam, Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Ve rahmetullah, Allah'ın rahmeti de ve berekatuh, bereketleri de" diyor bak. Yani üçünü birden selam yollayana yalıyor. Onun duası bize ulaşırsa daha Allah'ın belası gelir mi? Gelmez. Selamet gelir. İnşallah. Rahat Suresi'nin tefsirinde geçiyor. Hazreti Osman radıyallahu teala soruyor. "Ya Resulallah, kulun yanında kaç melek var?" Yani bir insan. Tabi çok melekler var, hepsinin görevleri var. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, "Sağında bir melek, solunda bir melek." Tabi hepsinin görevi başkadır, yazıcılar. "Önünde bir melek, arkanda bir melek." Bunlar koruyucular, şerlerden muhafaza ediyor. "Alnının saçında bir melek, orada durur bir melek." Onun vazifesine ne? Allah için tevazu yaparsan, yani alçak gönüllülük, seni yükseltir o. Kaldırıyor manen. Ama sen kibir yaparsan, hava atarsan, şımartsan, indiriyor aşağı. Manevi bu iş. Hakikaten ha! Bakıyorsun kibirli adamı kimse sevmez, yani rezil oldu kibirli adam. Maskara oluyor. Tavus kuşu gibi kabarıyor, babarıyor, kendini bir şeyler zannediyor. Bütün millet diyor ki, bu kim ya? Ama bakarsın bir adam tevazu yapıyor, alçak gönüllü. İşte melek onu yükseltiyor manen. Bütün milletin gözünde nasıl oluyor adam? Ya ne kıymetli adam hakikaten, ne alçak gönüllü adam, ne yumuşak adam, ne iyi huylu adam. Herkes sever onu. Ondan sonra iki melek dudağın üzerinde, burada da iki melek var ha. Herkes. "Ve melekâni alâ şefetike." Dudakların üzerinde iki melek. Benim la yahtallâni aleyke illa salâti alâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da hiçbir iş yapmaz. Yani o ağzından çıkan diğer sözleri yazmak için değil. Onların görevi o değil. Onların görevi sadece nedir? Muhammed'e salavat okursan sallallahu aleyhi ve sellem, o iki dudaktakilerin görevi onu yazmak. Şimdi bu melekleri ne kadar boş tutuyoruz ya. 24 saat dururlar burada da adam bir salavat okumuyor ki meleklere iş versin. Dır dır dır dır dır dır, şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, gıybet, dedikodu, iftira. Soldaki melek yazmaktan canı çıktı, sağdaki melek şifte yok. Beklesin akşama kadar, salavat yok ki adamda. La ilahe illallah yok, subhanallah elhamdülillah yok, la havle ve la kuvveti illa billah, bir şey yok. Melekler de bekliyor gibi salavat okurma acaba. Ne? Anca bela okur, kafası bozulmadan. Ne olacak? Yani kardeşler, bir melek ağzında durur, için yılan gibi şeyler ağzına sokmamak için Allah. Gece uyuyorsun, ağzın açmıyor. Bakarsın adam açmış ağzını, yumuş gelip uyuyor. Bunun ağzını lüks bina. Ben ne lüks binalarda atlet gördüm. Ne üst katlarda efendim ne böcekler gördüm. Ben görüyorum ben. Her yeri geziyorum. İlla köyde olmak lazım böcek olmak için. Fakat çünkü en lüks evde yatağın ağzından çıkıyor bir böcek. Kalorifer böceği, bilmem ne böceği. E kimse ağzına ne atacağız? Gece uyurken kim sokuyor onu senin ağzına? Kim sokmuyor? Ancak Allah-u Teala. İşte o melekleri koruyucu koy. Rahat suresinde ayet var ha? Estağfirullah. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Önünde, arkasında, altında, tutağında, kafasında. Her yerinde gözcüler koydum diyor Mevla kuluma. Yani diyor ki, eğer bir insanın üzerinde ne kadar melek olduğunu Mevla bir çeşminizi açsa, manevi gözünüzü gördürse bakarsın ki sinekler bal kasesine üşüştüğü vakitte o sineğin çokluğundan bal gözükmez ya hani tabağı kapatmış sinekler düşün. Melekten de insan gözükmez. O kadar melekler üzerinde. Sen haberin yok. Anca melekleri üz. Eziyet et. Ya ağzımızı temiz tutmamız lazım. Sigara içen meleklere büyük eziyet veriyor. Aman ya Rabbi, bir günah olmasa sigaranın meleklere eziyet eder. Çünkü sevmiyorlar soğan, sarımsak kokuları. Resulullah ne var? Meleklere eziyet ediyorlar. İnsanın eziyet duyduğundan melekler de eziyet duyar diyor. Hatta camiye girmesin o vaziyette demiyor mu? Ya. E sen dudaklarında melek salavat bekliyor, sen ancak tuman. Meleklere de eziyet. Ne hakkın var senin Allah'ın meleklerine eziyet et. O diyor ben de meleklerimi düşüneceğim canım keyfim gelmiş yapmış sigara ya. Allah Allah. Ha görürüz ahirette. Evet, hesabını iyi yap. Onlar seni koruyor. İki melek gözlerinde, iki gözde her insanla yani burada seni saydığımız 10 meleği saymış olduk. Ta 160 kadar var. Burada zikredilir. Daha ziyadesi de var. Evet. Demek ki salavat-ı şerife melekler tarafından beklenmektedir. Dudaklarımızda Rabbimiz Celle Celaluhu Habibinin salavatıyla dilimizi ıslak eylesin. Dudaklarımızı yaş eylesin. Salavatından zikrinden kurutmasın. Ve melekleri de onların sevabını yazmakla meşgul eylesin. Amin. Cibril aleyhissalatü vesselamın yaratılışı faslında zikredilir ki bir kere Resulullah Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem gelerek ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah-u Teala beni yarattığı vakitte 10.000 sene geçti diyor Cibril neye yararım, ne iş yaparım, adım nedir bir şey bilmiyorum diyor. Öyle Allah-u Teala adını koymasa seni seni yarattı şimdi dur. Neyse yararsın. Adın nedir? Bilmezsin ki. Mevla bildirmese melek bilmiyor. 10.000 sene ha Cibril yaratıldı. Ne murad edildi yani benden? Ne istenerek yaratıldım? Bilmiyorum ki. Ne işe yaradım? Bekle. Sonra bana nida etti ki Mevla. Ya Cibril. O zaman anladım dedi. Adım Cibril'miş. Evet. Dedim lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur ya Rabbi buyur. Bunu nereden bildin? Cevap vermesini ilham ediyor. Mevla bildiriyor yani böyle de. İçine atıyor. Melekler ne dediler? Estağfirullah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi senin öğrettiğinden başka bizim bildiğimiz bir şey yok. E insanların var. Her şeyi Mevla öğret bu ilimleri. Fenleri, teknikleri. Bunları Mevla öğretmeseydi kimin aklı yetecek bunları? Kimin beyni bunlara ulaşabilir? Bütün bu ilimleri öğreten Allah-u Teala değil. Allemel insane ma lem ya'lem. Bilmediği şeyleri insana öğretti. İnsanı meniden yarattı. Bir damla sudan yarattı. Ceallekul sema ve lebisara ve efidete. Kulak verdi, göz verdi, gönül verdi, işte sen de öğrenmeye başladın. Köresi, sağır etseydin, akılsız etseydin ne öğrenebilirdin? Allah'a akracekum min mutudu matikum. Allah-u Teala analarınızın karınlarından çıkarttı dünyaya. Zaten hele bu neşeya. Hiçbir şey bilir miydiniz? Bebek yeni doğmuş. Adını sorana söyleyebilir mi sana? Konuşabilir bir şey yok. Ama anasını, emmeyi biliyor. Ne biliyor ki oradan süt gelecek? He. Yani o çocuğa bunu çekersen buradan süt gelecek. Bu ne kadar büyük bir hüner. Yani bu yeni doğanın hiç işi değil bu. Ama Mevla'ya buyuruyor, ölmemesi için yemesi lazım. Onun için ona ilham ediyor. Arıya mı ilham ediyor ya? Bütün hayvanlara da ilham ediyor. Nasıl doğar, nasıl doğurur, nasıl yaşar, nasıl büyüdür, neyle geçinir, neyle yaşar, ne yer, ne içer. Bunu kimse, hayvanlar tabii en iyi biliyor bu işte. Ya, Mevla'nın bildirmesiydi. Buyur ya Rabbi dedim. Buyurdu ki, kaddisni ya Cibril, beni takdis eyle. Takdis eyle yani bütün noksan sıfatlardan. Tenzih eyle, uzak eyle. Ben de 10.000 sene takdis yaptım. Yani tesbih. Tesbih yani ne demek? Rabbimin noksanı yok, hatası yok işte. Subhanallah. En büyük iş tesbih. Yanlışı yok, hatası yok. Ondan sonra 10.000 seneden sonra buyurdu ki meccidni, bana tazim eyle. Yani büyüklüğümü zikret. Ben de başladım Rabbime tazim etmeye. Yani büyüktür bana. Allahu Ekber, Allah her şeyden büyük, Allahu Ekber. 10.000 sene devam. Melekler uykusu gelmez, karnı acıkmaz, doğmaz doğurmaz, zarreti olmaz. Yani ancak nefes almak gibi zikirle yaşıyorlar. Biz nasıl nefessiz yaşayamayız? Ya hoca ben 10.000 senede Cibril bu kadar Allah'a ekber demekten yorulmadı mı ya? 10 dakika diyemeyiz ya. Yorulmaz. Mevla buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ عِنْدَهُ benim manevi civarındaki meleklerim لَا اَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ bana kulluk etmekten büyüklenmezler وَلَا اَسْتَحْسِرُونَ hiç yorulmazlar. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ gece gündüz tesbih ederler. لَا يَفْتِرُونَ hiç ara vermezler. Bir nefes kesmezler. Devamlı zikirdir. Uyku yok. Devamlı. Ne gibi? Bizim nefes almamız gibi. Nasıl düşünün? Mesela bir adam kaç sene yaşadı? 100 sene. Yani 100 yaşında adam var. O adam der mi ki 100 senedir nefes ala yoruldum, canım çıktı. Birkaç sene de almayacağım ya. Yaşayamazsın ki. Yaşaman olmaz. Nefes yorar mı adamı? 1000 sene yaşasa Nuh Aleyhisselam gibi nefessiz durur. 1000 sene, 2000 sene. Yaşayanlar oldu dünyada. Nasıl ki 10.000 senede yaşasa bir insan nefes almadan durabilir? Nefesinden yorulur mu? Yorulmaz. Meleklerin zikirden yorulmaması öyle işte. Anladın mı şimdi? Ya. Bunu demesen ama o kadar da zikir olur mu dersiniz. Ama meleklerin halinden anlamazsın. Doğru mu? Nefes almadan yaşayan bir mahluk yaratsaydı Mevla, o da bize şaşırırdı. Niçin? Bunlar da bu kadar senedir nasıl nefes almaktan bıkmadı? Halbuki biz onunla da hatırlamıyoruz. 10.000 sene sonra Mevla buyurdu ki ben Ehmetli bana hamd et. Başladım elhamdülillah deme. 10.000 sene hamd etti. Ne olacak 10.000 sene? Bir gün gibi geçiyor. Ondan sonra arşın direklerini açtı, gösterdi bana arş-ı âlâ'nın direklerini. Baktım ki üzerinde yazıyor efendim bir satır yazı arşın direklerinde. Ben tabi okuma bilmiyorum ama Rabbim o anda anlattı bana, okuttu bana. Arşın direklerinde yazıyordu ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ta felekler yok, melekler yok, insanlar yok, cinler yok. Cibril yaratıldığında Efendinin ismi yazıyor arşın üzerinde. Görüyor musun? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. ya Rabbi, bu Muhammed-i Resulullah kimdir? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Cibril, o olmasaydı seni de yaratmazdım. Yani onu yaratacak olmasaydım cenneti de cehennemi de güneşi de ayı da yaratmazdım. Ey Cibril, bütün yaratıklar onun doğrundadır. O zaman ona salat et. Yani tazim et, dua et, rahmet oku. Ben de diyorum ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana 10.000 sene salavat okudum diyor. Ya Cibril'in gıdası salavat. Biz Cibril gibi muhtaç değil. Çünkü günahı yok, tehlikesi yok, o ebedi. Kurtarmış. Peki bizim gibi muhtaçlar, şefaatsiz adım atamazlar. Nasıl salavatsız yaşarlar? Rabbim Habibi'nin salavatından mahrum eylemesin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Yine burada bir rivayet alıyor. Ve şahitten birisi bir hastayı ziyarete gittim. Dedim ki ölümün acısını nasıl hissediyorsun? Çok zorlanıyor musun? O da dedi ki evet, ben duymuştum ki ulemadan çok salavat getiren ölüm acısı duymayacak, ben de rahat ölüyorum dedi. Ölürken konuşturan. Salavat-ı şerife hürmetine. Evet. Yine burada İmam-ı Katil radıyallahu anh buyuruyor. Allah-u Teala arşın altında bir melek yarattı ki o melek arşı kuşatmış. O mübareğin her üzerindeki tüyde, biliyorsun melekler kanatlıdırlar. O kanatlar her bir tüyde arşı kuşatmış. Arş bütün alemleri kuşatmış. Melek arşı kuşatmış. Onun her tüyün üzerinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazmış. Bir insan salavat getirince onun üzerindeki her tüy dile gelip salavat okuyan için istiğfar edin. Allahu salli ala sellem. Ya ne melekleri var. Arş-ı âlâ yüklenen 8 melek Kur'an'da geçiyor. 8 melek taşıyacak. Arşı omuzlarında nasıl taşıyor? Arşı ki bütün alemler taşıyamaz. Mevla'nın öyle güçlü, öyle büyük melekleri var. Evet. Evliya Allah'tan birisi diyor ki, bu da meşhurdur. Bir kere gemiye bindik. Fırtına patladı. Sallanıyor. Boğulduk boğulacak. Kusanlar, bağıranlar, adıyanlar. Çok olur ha. Ya Rabbi bir sağ salim çıkayım da şöyle yapacağım, böyle vereceğim. Efendim şu işi göreceğim. O arada herkes telaşede, evliya Allah'tan birisi de aynı gemide bana diyor geçkinlik geldi. Rahat olursan öyle olur. Millet boğulacak, dalgalar dağ gibi. Uyku girer mi gözüne ya? Mübarek bir Allah adama bir anda bakar. Bir geçkinlik geldi. Baktım Resulullah Efendimiz geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki bu gemidekilere şöyle salaten tüncine okusunlar. Salaten tüncine, o salavat hürmetine kurtuluyor. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Salaten tüncine biha min cemi'il ehvali vel afat. Biliyorsun. Meşhur. 1000 kere okusunlar buyurdu. Bunun birkaç davulları var. Yani çok rivayetler, en doğrusunu fakir kardeşiniz selam risalesinin sonunda yazdım. O risalelerden bilmiyorum kaçıncısı o. Birincisi mi yoksa? Birinci risale yeşil kapaklı selam. Onun en arkasında bu salavat yazıyor. 1000 kere okursan ne için okursan o iş bitti. Mübarek diyor, ayıldım diyor. Hemen gemidekilere söyledim. Salaten tüncüğünü yapmayalım. Ne bağırıyorsunuz boşuna? Boğulacağız diye. Salavat okuyalım. Hemen toplandık okurken hep birden çayı dağıtıldı. 300'e vardık, rüzgar bindi. Selam. Onca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ektirhu mine salat aleyke. Bana çok salavat getirin. Fe inna tehullu ukade. Tüfezzicül kurabe. Bana salavat okumak düğümleri çözer. Yani düğüm gibi böyle sert işler, zor işleri ne yapar? Açar ve sıkıntıları giderir. Salavat-ı şerife getiren mutlaka sıkıntısından kurtulur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Perşembe günü olduğu zaman Allah-u Teala Hazretleri bir takım melekleri yayar ve dağıtır. Ellerinde gümüşten sahibeler, altından kalemler, perşembe günü ve cuma gecesi bana en çok salavat getirenlerin adını listeye yazmak için. Perşembe gününden nereye geçiş var? Cuma gecesine giriliyor ya, o günden başlıyorlar yazma. Cuma gecesi en çok salavat okuyanlar. İnşallah bize de nasip olur. Acaba bu kadar sene yaşadık, yaşınız kaç ise, içinizde 60-70 yaşında insanlar var, bir perşembeyi cumaya bağlayan gece de dünya üzerindeki insanlar içinde en çok salavat getiren diye listede bir birincilik aldınız mı acaba? Kendimi bilmiyorum ne yaptığımı da, siz de kendinizi bilmiyorsunuz ama insan da biraz kendisini bilir yani. Kaç yüz tane okuyorsun? Medine'de bu sefer gittim, öyle zatlar gördüm. Bir kere oturma diyor, 1000 tane salâden cümleyi okuyor. 4 saat sürer ya. Bir oturuşta kalkmadan okurmuş mübarek. Biz nerede hoca efendi, sen 2 salavat okuduk mu zaten? Oho, telefon çalar, zil çalar. Hoca gelir, bu gider, biz boş duramayız ya. Birincilik almak istiyoruz. Dünyanın birincisi olalım. Herifler uğraşıyor, at yarışında birinci olma, it yarışında birinci olma, efendim canı çıkıyor sabaha kadar, mesela oradaki bir kere de salavat yarışında bir listeye girme, nerede sifta yok. Bize nasip olur inşallah. Bu Şaban ayı bu. Cuma geceleri uyanık olun. Şu dua kitabında ben şimdi tek tek söylemiyorum, cuma günü, cuma gecesinin bahsi var. Gördünüz mü onu? Bu büyük dua kitabının sonunda ne var? Özellikle cuma gecesi ve cuma gününe bir bahis açmışım. İşte o cuma gecesinde salavatlar, neler okunacak, cuma gününe salavatlar, hepsini yazmışım ama inşallah okuduğunu Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Cuma günü bana 100 kere salavat okuyan, kıyamet günü öyle bir nurla gelecek ki, onun nuru bütün mahlukata dağılsa hepsini kuşatır. Cuma günü çok mühim. Evet. Yine buyurdu ki, bana cuma günü, cuma gecesi çok salavat getirin. Çünkü diğer günlerde salatlarınızı bana melekler ulaştırır. Ancak cuma gecesi ve cuma günü kulağımla işitirin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu cuma geceleri, günlerini çok iyi değerlendirelim. Her gün cuma günü ikindiden sonra Allahum salli ala Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ne kadar kısa? Allahu salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. 80 kere okusa ikinden sonra 80 senelik günahı da olsa affolur. Sahihtir. Benim dua kitabımda da var. O okunacak salam. Şimdi belki hepsini birden yani sayfalarını diyemiyorum ise cuma bahsinde geçiyor. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. 80. Evet. Burada o hadislerin çoğusu var. 306 da o. Büyük dua kitabında Ebu Hureyre'den rivayet etmiş. 80 kere bu salavatı okuyanın 80 kere günahı sahibi. Darukutni rivayet etmiş. Sahih kitap. Dediler ya Resulallah hangi salavatı okuyalım sana 80 kere? Allahu salli ala Muhammed abdike ve nebiyke resulke nebiyil ümmi. 306'da burada. Daha neler var orada? Rabbim nasip ederse inşallah bu salavat böyle bir mühim mesele. Efendim kardeşlerim, Enes radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Çocuklarınız, yeni doğan çocuklarınız ağlarsa sakın onları dövmeyin. İçin, çünkü onların 4 ay ağlamaları tevhiddir. Yeni doğan çocuk ilk 4 ay ağlarken ne çekiyor? La ilahe illallah. O tevhid sayılır. Ondan sonraki 4 ayları da Muhammed'e salavattır sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci dört ay. Salavat-ı şerife sayılıyor. Ondan sonra ki dört aylarında nedir? Ana babalarının günahı için istiğfar. Çocukların bile çok hayrı var. Biz anlamıyoruz. Ağlıyor diye kalkıp duvara vuruyoruz çocuğu. Ya ben de çok ağlarmışım. Baba kalktı, vurdu beni duvara. Mübarek efendim ya. Çok sinirliydi biz. Gece uyuyamıyor demek işte benim ağlamamdan. O da çok işe merak. Yani illa uykusu az olur. Çok bir dünya işine merak. Onu düşün. Ben gelse de eve de ben unutmuyorum onu. Anam diyor, al bu sen diyor, vurdu duvara. Dedim bu çocuk ölmese bari, dur, beyin kanamasından giderdin ya. Halbuki çocuk babası cisi var ediyor, o da onu buraya duvara işte. Bilse bu hadisi yapar. Yapmaz. Siz bilin bari. Ayet bilmeden, hadis bilmeden evlenirseniz, böyle olur. Ya, adam oldum diye, kalktın evlendin. Ama o senin dediğin erkekli horoz adam. Erkek adam ayet bilir, hadis bilir, sonra her şeyin hikmetini bilir. Bundan sonra efendim yine Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed derse ne halde otururken şimdi oturduğunda diyor salavat getiren kalkana kadar af olur diyor. Ayakta salavat getiren oturana kadar olur. Yani Mevla'nın mağbureti böyle Habibi'nin salatına bağlı. Salavat okuyan da günah koymayacak. Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem yine buyuruyor hadis-i şerifinde kıyamet günü bir takım insanların cennete gitmesi emredilecek. Kabirden çıktı mahşere doğru. Doğru cennet. Bunlar da bayılacaklar, sevinecekler. Biz tamamız canım cennete doğru gönderildik. Bir de giderken yarı yolda gönül ona dönmüyoruz. Nedir cennet ya? Yolu şaşırttık. Cennetin yolunu Mevla buldurmayacak. Dediler ya Resulallah niçin bunlar cennete giderken yolunu bulamayacaklar? Buyurdu ki çünkü benim adımı duyup da salavat okumamışlardı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ve sellim. Ona göre hiçbirimiz salavatsız durmayalım. Allah tebareke ve teala'ya çok yalvaralım, Habibine bağışlanalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok uzatmayayım da bir salavat serisine daha diyebilirim size. Aslında ben salavatlarla ilgili bir kitap yazsam 1000 sayfa olur ha, 1000 sayfa. O kadar salavat var bende. Kitaplarım çok. Ama vakit yok. Böyle bir cilt kitap yapabilirim size salavat hakkında. Vakit yetiştiremedim. Çok kitaplar var Arapça eski. İnşallah yapar. Ama bir salavat söyleyebilirim size. Dua kitabını almışım onu. Bizim tarikatımızın piri Hazreti Halid Zülcenahayn. Şam'da yatar. Silsilemizin reisi. Halidiye kolundanız ya. Hazreti Halid, Mevlana Halid radıyallahu anh bu salavatı tertipledi ama birkaç salavattan derlenmiş. Bunda Resulullah Efendimiz'e salavat var. Aline var. Ailelerine var. Bizim neyimiz oluyor? Analarım. Zürriyetine var. Ehli beytine var. Sahabesine var. İbrahim Aleyhisselam'a var. Ama böyle bütün peygamberlere var. Diğer rasullere var. Onların haline var. Ashabına var. Diğer itaat eden bütün Allah'ın kullarına var. Göklerin ehlinden yani meleklerden ve yerlerin ehlinden ne kadar Allah'a itaat edenler varsa en sonunda da diyor ki onlarla beraber bize de diyor. Hepsine salavattan sonra onlara rahmet ederken Allah'ım diyor bizi de diyor ya Rabbi kapma diyor yani. Şimdi bak ne dedim? Yalan konuşmam ben. Mesela 1000 sayfa dediğim zaman da o cilt var ya bizim 5. cilt mesela 1000 sayfalık 2 kiloluk kitap mesela. Aynı o boydan 1000 sayfalık kitap yazarım size salavat hakkında ömrüm olsun. O kadar salavat gördüm var. Ama hepsini ne siz okumaya vakit bulabilirsiniz? Ne de ben yazma. Lakin rastladım yani kitaplarda. Şimdi şunu size vasiyet ederim, tavsiye ederim. Mümkün ise bu salavat 5 vakitten sonra bir kere. Ama hocam hani 5 vakitten sonra unutuyorum. Günde bir kere olsun. Ya, günde O zaman cuma günü olsun bir kere, cuma günü çok mühim. Bir kere ya, haftada bir kere olsun. Onda yapamazsan ömründe bir kere nasip olsun ya. Bu öyle bir salavat ki ben size söylüyorum, eğer bana da inanıyorsanız, yani binlerce salavat okumak kuvvetinde. Yani hepsini okuyacak yerde, hani vakit olsa hepsini okuyalım da, yetişmiyor vakitlerimiz, o zaman bu salavat yeterli. Almış hepsini, toplamış. Ve öyle bir salavat ki İmam Şafii gibi müçtehit, Şafii mezhebinin kurucusu, vefatından sonra rüya aleminde görüldü. Biliyorsunuz Allah'ın dostları, büyük kulları vefat edince arkadan talebelerine görünülüyor. Zuhuratta, rüya aleminde haberler geliyor çok. Tevatür. Yani herkese rivayet edilmiş. Büyük bir talebesi zannediyorum İmam-ı Müzenni midir ne yani İmam Şafii'ye çok yakın bir isim görüyor. Dedi ki Efendi Hazretleri nasılsın? Dedi elhamdülillah yüksek makamlara kavuştuk, kurtulduk, sorgu sual hesaptan çıktık. E dedi sen dedi koca mezhep kurmuş, müçtehit. Resulullah Efendimiz'in bile medyesine mazar olmuş. Kureyş'in alimi, dünya ilim dolduracak İmam Şafii. Yani tefsirat, Resulullah Efendimiz'in müjdesini aldı. E Resulullah'ın zamanında İmam Şafii mi var? E Resulullah'ın zamanında Fatih Sultan mı vardı? Ne dedi? İstanbul fetholacak. Fetheden komutan ne güzel komutan demişti. E hepsini haber veriyor. Yani bunu anlamayacak ne var? Kafasını çalıştıran için. Şimdi İmam Şafii dedi ki sen kurtulmayacaksın da kim kurtulacak dedi. Koca mezhep yani ümmete. İmam Şafii ne buyurdu biliyor musun? Ben dedi kurtuluşumun sebebi olarak Risale isimli bir kitabı var İmam Şafii'nin Arapça. Er-Risale diye bir ismi kitabın. O kitabımda dedi bir salavat yazmıştım kitabıma. O salavatla kurtuldum dedi ya. Koca müştehidin kurtuluşu bak bir salavatla bak. Peygamber'e bağlı ya sallallahu aleyhi ve sellem cemaat oradan gelir. İşte o da hangi salavat biliyor musun? O da bunun içinde. Yani bu büyük salavatın içinde İmam-ı Şafii'yi kurtaran salavat da burada. Hepsi bir derlenmiş. Bu tertip Hazreti Halid yapmış. Zülcenahayn radıyallahu anh. Sayfası bu büyük duaların kitabında siz bunu sırayla okusanız zaten size bir şey lazım değil ama ben demeden bir taneniz acaba bir şey okur mu? İlle diyeceğim bir şurada şu var. Ya yazdık zaten yani bir de bak ona. Yok hoca sen yine söyle. Söylemekte fayda var. Ben öyle hissediyorum yani. Sayfa 144'te Allahümme salli diye başlıyor. 145'te Ya Erhamer Rahimin de bitiyor. Bu salavat. Yani bu 2 dakikalık bir şey, 1 dakikalık bir şey. En ağır okusan 3 dakika. Manası da yazıyor ama ne manaları da var bir bakarsanız. Türkçesi de burada yazıyor. 144 5 vakit okumaya çalışın. Olmadı, günde bir kere olmadı, cumada bir kere olsun, cuma. Hele ki hangi aydayız? Şaban-ı Şerif. Ya Resulullah'ın ayındayız sallallahu aleyhi ve sellem. Nasip olsun inşallah. Evet, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, efendim mübarek hatırası için, anısı için salavatla ilgili dersler yaptım size. Utandınız mı? Utanmadınız da. Önümüzdeki hafta öyle hadis-i şerifler kaldı. Çok güzel hadisler var şimdi konuşsam bir saat daha duramayız. Bitiremeyiz. Onun için o hadisleri de diyorum kulağınıza vursun ölmeden duyalım onları da. İnşallah Peygamberimizin ayında onun sallallahu aleyhi ve sellem manevi hatırasına tazimen efendim bir sohbette daha bulunur musunuz? Resulullah'ın aşkına, sevgisine, salavatına tazimen, hürmeten katılır mısınız? Onun seven, onu sevdiğini söyleyen ümmetine de duyurur musunuz? Onun yolu bu, ona davet yoludur. Ey gidi kardeşim, mahrum olmasınlar, yazık olur. Çok pişman olur, ahirette dönüş olmaz. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, belki geçen hafta okudum hadis, sahih hadiste. Hangi bir mecliste oturan bir cemaat, bana salavatsız, tabi başta Allah'ı zikirsiz, hamdsiz, tevhidsiz ve bana salavatsız o meclisi terk ederlerse mutlaka pişmanlık çekeceklerdir ve indehalül cennete, cennete bile girseler o anlarına dünyada zikirsiz salavatsız getirdikleri o ana hasret çekecekler. Bak cennete bile girse, cennette hiç üzüntü yok ama zikirsiz salavatsız getirilen saniyeye bile üzüntü var. Ya niye bir ebedi pişman olalım canım? Uyanık olalım. Geçen hafta okumuş muydun bu hadisi? He? He? Yine bir hadisinde, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ne buyurdu? Hangi bir cemaat topluluk bir yerde oturdular, bana salavat okumadan kalkarsalar bir eşek leşinin başından kalkmış gibi kokuşmuş olarak kalkarlar diyor. Sabahlara kadar televizyon başında oturanlar, açık oturumlar izleyenler, maçları seyredenler, baldır bacak seyredenler. Orada kaç kere la ilahe illallah geçiyor. Orada bir saat iki saat oturup kalkanlar kaç kere Allahümme salli geçiyor. Yazıklar olsun. O meclislerle yüzümüz kara olacak. Bu meclislerle yüzümüz ak olacak, şu meclislerle yüzümüz ak olacak. Siz de buradaki saatlerinizi hesap ediyorsunuz. Yine bir bakıyorsunuz, kaç dakika oldu, bitmedi ya, hoca da uzattı, bitse de çıksak. Ama film seyrederken, aman bitmese ya, sabaha kadar da bu film seyredilirdi. Ha, o meclislerle yüzünüz kara olacak. Buradaki zikir salavat meclisleriyle oturmalarımızdan inşallah yüzümüz ak olacak, Resulullah'ın şefaati nasip olacak inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye çocuklarınızı getirmiyorsunuz? Niye sevdiklerinizi çağırmıyorsunuz? Şu Türkiye'nin neresinde böyle bir meclis bulursunuz da Allah'ın Resulü'nü anarsınız? Böyle hadisler duyarsınız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya acıyalım da Allah da bize acısın. İnsanlara acıyalım. Yazık oluyor ya. Yani. Bunları duymadan adam ölüyor. Her gün binlerce insan ölüyor. Bu hadisleri bir kere duymuş mu? Bugün Türkiye'de binlerce insan mutlaka cenaze kalkmıştır. Bir kere bu salavatlardan haberi var mı adam? Çoğunun yok. E işte bak zarar var, zarar. Bunlar da insan, Muhammed ümmeti sallallahu teala aleyhi ve sellem, ümmetime acıyanlara şefaat ederim diyor. Onun ümmetini çağıralım. Bak yılbaşı gelmeden iki sohbet var. Haftaya pazartesi bir daha, bu Hristiyan yılbaşısı gelmeden milleti davet, seferberlik, kahve kahve gezerek, kahveye gezip de kumar oynama sakın ha! Oturup da kumar oynayanın çayını da içme! Kahve kahve gezerek ne demek? Kapı kapı dolaşarak, böyle kahveye girerek Allah rızası için, bu ayın sahibinin hatırı için gelin pazartesi gecesi yatsı namazına Küçükköy Merkez Camisi'nde buluşalım. İşte bir salavattan konuşalım, peygamberimizden konuşalım sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra işte haftaya bir peygamberimizin anısına Şaban ayında son bir salavat sohbeti yaparak da nereye çağıralım? Hristiyan yılbaşısına mübarek Ramazan gününde katılma tehlikesinden bu milleti kurtarmaya çalışalım. Çünkü bu millet öyle ahmaktır ki bu sene dediler ki yılbaşı Ramazan'a çattı da sıddıklarla zındıklar ayrılacak dediler. Halbuki ya ne yapar bu millet biliyor musun? Şimdi yatsı namazı çok erken. Zaten imamlar cek imam. 12 dakikada teravih kıldırıyor herif. 20 rekat boşa gitti tabii. Ne oldu bu sefer? 6'da 10 geçe sonra kusa 7'de cami boşaldı. 7'den sonra bu millet hacısı bile, sakallısından bile, saat 7'de evine giden teravih kılmış beyefendi, o bile biraz yılbaşı özel programlarından seyreder. Ben biliyorum. Evde meret var. Boş oturur mu herif? Sahura kalkarız canım, geceler uzun. 4'e kadar, 5'e kadar. 12'ye kadar bir bakayım der. Ya. Ondan sonra santöz mü çıktı, papaz mı çıktı, mühim değil. Noel babamı geldi, hangi gavur geldi fark etmez. Hacısı, hocası düşmüş belaya. Onun için tehlike var vallahi. Mübarek Ramazan ayında Allah'ın rahmeti gelecekken bir de belası gelir ha. Çünkü Rabbim daha da gazaplanır. Sanki Kabe'de gidip de neuzubillah şarkı dinlemek, çıplak karı seyretmek nasıl Kabe'de ağırsa Ramazan ayında. Bu ne demektir mübarek ayda? Bu senelerce rastlamadı. Bu yılbaşının Ramazan'a rastlaması kaç sene işte? Kaç sene? 30 küsur sene işte. Bir senede döner. Bir senede döner 10 günden 10 günden. 30 küsur sene ister bu hadise gelmek için. Bak benim yaşım var. Benim yaşım var başıma geldi şimdi. Benim yaşım var başıma geldi. Belki sizin de çoğunuz ancak görüyorsunuz. Yılbaşı dediğiniz Noel belası Ramazan'a çattı. 3 sene böyle gidecek. 10 gün 10 günde Ramazan'a çattı. Allah'ın en sevdiği mübarek Ramazan ayında, rahmet ayında Bu millet kalkar, tansiyon seyreder. Tövbe yarabbi, ne olacak yılbaşı özel programı her kanalda tansiyon. Ramazan gecesi. Yapar mı bunlar? Yapar. Yani Ramazan'a saygı eder de yapmaz var mı? Zannediyor musunuz bu televizyon kanalları? Bu sene Ramazan'a çattı, tansiyon çıkartmayalım, insaf eder mi? Etmez ya. Eder mi canım? Hepsi çıkarıyor. Birkaç tane hariç. Onun için gelin Allah rızası için. Peygamberimizin hoşnutluğu için şu ayda iki sohbet var önümüzde. Hem Peygamberimizin anısına bir sohbet kaldı. Hem de ondan sonra bu Noel'e katılmanın, yılbaşı kutlamanın, özel programları seyretmenin cezalarından anlatacağız. Biraz milleti davet edeceğiz Allah Resulü'nün hatırasına. Söz veriyor musunuz inşallah? Bu iki hafta çok önemli. Yani Ramazan'a girene kadar bir tövbe, nasıl tövbesi yapalım? Allah'ımızın yolunu bulalım inşallah. Evet. Şimdi yine geçen hafta size sıkıntı duasını öğrettim değil mi? Okudunuz mu hiç? Parmak kaldırsın okuyanlar. Sıkıntı duası. Ben de beraber çünkü benim çok sıkıntım var. Sıralı okuyorum. Aha. Beş kişi çıkıyor. Demek ki ne dedim? Diğer cemaatin sıkıntısı yokmuş. Ne rahat adamsın ya. İyi canım sıkıntınız olmasın da okumayın. Fark etmez yani. Ama hepiniz derdiniz var ama dermanınızı başka yerde arıyorsunuz. Sevgili kardeşim. Kaçıncı sayfadaydı? Kur'an-ı Mecid Risalesi'nin 67'de hangi Müslümanın ne sıkıntısı vardı? Okuduğu anda ilaç. Resulullah'ın garantisiyle geçecek. 67'deydi. Şimdi başka bir dua daha talim edeceğim. Çünkü Şaban ayındayız. Kur'an hatimleri bol yapılıyor. Bu ayda Kur'an hatmi çok değil mi? Hepiniz okumaya çalışıyor musunuz? Hele Ramazan ayında nedir? Hatim yapmak sünnet-i müekkede. Çok kuvvetli sünnet yani. Her Müslüman yapması, okuması lazım. Size de nasip olur inşallah. Ben bu Ramazan sabah namazlarında hatim yapacağım yine. Ama sabah namazlarında derken hani 40 günde falan değil. Ramazan'ın birinci sabahı başlayacağız. Sabah namazında Kadir gecesini sabah bitirir. Yani Ramazan içinden çıkmadan Ramazan hatmisi yapacağız. Gelen cemaatimiz de inşallah her sabah namazında devam edecek, mukabele dinler gibi namazın içinde hatmini o da bitirmiş olacak. Bu sene öyle karar vereceğiz inşallah. Zaten Şaban hatmini şimdi yarıladık. İşte bu sabah kandil sabahıydı. Maşallah cemaat çok gelmiş idi. Hatim okundu. 6.30'da sabah namazına erken duracağız ki bir cüz okuyalım. Şimdi yarından başlıyoruz. 6.30'da Fatih'teki Fethi Mescidi'nde sabah namazına erken durarak inşallah 6.30'da yani artık çok geç sabah güneş çok geçe gitti yani geceler uzun 6.30'a kavuşumuz ne yapalım ki yani Şaban ayı bitmeden Resulullah'ın hatmini onun ruhuna başlamışız hediyemizi yapalım inşallah Rahman. Evet şimdi Kur'an okuyacak bu aylarda çok hatim yapılacak tabi Ramazan'da mutlaka mukabeleler takip edilecek hatim hepinizin vardır Kur'an vazifeleriniz onun için size Kur'an'a başlamadan okuyacağınız bir dua talim edeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir harf okuyana ne kadar cevap var? Bir harfe kaç cevap? 10. Elif, lam, mim. Resulullah Efendimiz tarif ediyor ki elif diyene ne var? Yani 10. Bir harfe 10. Tabi elif derken harfe elif ayrı üç harf ama yani yazılışını söylüyor. Lam, mim. Her harfe en az 10. Büyük bir ticaret. Ama daha büyük bir ticaret size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'i elinize aldınız. Yasin okuyacaksın. Ölünün ruhuna. Mübarek Ramazan'da hatim okuyacaksın. Veya dinleyeceksin. Hafızlar okuyor ya mukabele. Sen de açtın Kur'an'ı. Namaza evvel gittin 10 dakika evvel. Oturdun dinleyin. En büyük sevap Kur'an dinlemek. Açtın. Kur'an'ı eline alan derse ki Allahümme fil hakkı enzeltehu ve fil hakkı nezel. Allahümme azzın fî rahmeti ve ceal nûra li basari ve basireti ve şifâ li sadri Allahümme zeyn bi lisani ve cemmil bi vecihi ve kavvi bi cesedi ve kefir bi zunubi ve rnukni tilâvetu alâ ta'atika alâ el-leyli ve atrafen nehâr ve ahşurni ma'an nebî ve alîl ahyâr. Bunu diyen harf başına ne alır? 50.000 alır. 50.000. Nerede 10, nerede 50.000? Hah sizi gidi uyanık var. Eğer bir dünya ticareti olsaydı kaç alır çok iyi hesap ederdiniz de kaç gelir bu işte? Mesela bir mal var elinizde satacaksınız. İstanbul'da 5 kuruş ediyor, Konya'da 50 kuruş ediyor. Nerede satarsınız? Ya Konya çok uzak sen boş ver ya. Burada sat. Enayi miyim ya çok büyük zararım var. Gidin Konya'ya dersin. Anya'ya bile gidersin. Niçin? çarç. Peki 1'e 10 nerede? Bir harfe 50 bin nerede? Bir Yasin'de ne oynuyor? Kaç harf var bir Yasin'de? Kaç harf var? Harf. Yasin harfi tabi tefsirlerde sayılır. Binlerce. Ne oynuyor? Ona göre düşünün. Ondan 50 bin. Mukayeseye bak. Bu kaçırılmaz bir menfaat. Allah ahiret ticaretimizi nasip etsin. Ondan sonra yine bu duanın bereketlerinden 108. sayfada bu Kur'an-ı Mecid. Bu risale 3. risale. Kırmızı kapaklı Kur'an-ı Mecid risalesinde en son sayfada 108 sayfada zaten sonra hatime var. Son söz. Bitti. Son sayfada ne var? Allah-u Mevla Hakk'a bu duanın faziletleri çok. 50 bin sevap var da gözünde zayıflık olan bunu okuduktan sonra Kur'an okursa gözünün görmesine kuvvet gelir. Çünkü Kur'an'ın okuduğu her harfinden gözüne Mevla bu duayla ne veriyor? Işık veriyor. Gözünde sıkıntı olan, darlık olan şifa verir. Sıkıntısı gidecek. Ondan sonra dili doğru konuşamayan, feltek konuşan, kekeme konuşanların bunu okuyup Kur'an okursa diline Rabbim doğruluk verir. Bilhassa hanımlara güzel bir ilanım var. Yüzlerini güzelleştirmek için onlar çok masraf ediyorlar. Güzellik şampuanı, güzellik sabunu, güzellik ilacı, güzellik kremi. Bu duayı okuyup da Kur'an okursalar Allah yüzüne güzellik verir. Şampuanlara verecek parayı kitaba ver. Bir fakire okuttur, bir fakire hayır yap. Samimi söylüyorum, yüzün pırıl pırıl olur böyle. Cildin güzelleşir. Kur'an'ın bereketi, ya sen ne diyorsun, Kur'an'ın vereceği güzelliği sabun verir mi be? Vücudu zayıf olanlar, mesela senin gibi, zayıf götürüyor ayak. Bu duayla Kur'an okursa, cesedine kuvvet gelir. Yani okuduğu ayetten kuvvet alır, bizzat. Sen ne zannediyorsun, sen ancak vitamin iç, kuvvet gelecek. Ondan sonra, günahınız var mı, şikayetiniz var mı günahınızdan? Abdullah bin Mesud hastalıktan ölüyordu da Hazreti Osman ziyaretine geldi. Nereden şikayetin diyor yani hastalığın? Günahlarımdan diyor mübarek. Her tarafı ağrıyor ama diyor şikayetin günahlarımdan diyor. Varsa sizin de günahınızdan şikayetiniz bu duayla Kur'an'a başlayan yani Kur'an'ı okumadan evvel hangi dua okuyacak? Bu dua. Ondan sonra Kur'an okudun günahlara kefaret olur inşallah. Kaçın sayfede? 108 Kur'an-ı Mecid'de birkaç Müslüman'a da öğretseniz ne edersiniz? Defteriniz kapanmaz inşallahurrahman. Bu dua kitabıyla Kur'an-ı Mecid Risalesi'nden istifade edersiniz. Fakirlere de bağış bırakırsınız. Bu kadar talebe istiyor. Mersin'den, Konya'dan, Adana'dan, Türkiye'nin her yerinden her gün bize gelir. Türkiye'nin her yerinden bir adam her gün bize gelir. Kurs idare eden, yöneticilerden, şu kadar talebemiz var, tanıdıklarımız, bildiklerimiz. Alamıyor fakir talebelerimiz, okuyamıyor parasızlıktan yahu. Sizin gibi hali vakti müşahid olan insanlar ne olur bir dikili ağacın olsun, ölüp gideceksin, arkandan okunan bir kitabın olsun. Defterin kapatmaz, mahşere kadar açık kalır inşallah. Şimdi bu vakfımız tarafından bu kitaplar dışarıda satılan kardeşlerimize benim zekatıma 5 kitap yaz. 5 fakir talebeye verin. 5 fakir Müslüman alamayana aldırın, bağış bırakın. Efendim herkes gücüne göre ne olacak aslında bir iki kitap insan bağış etse bu kadar Müslümanın hayrine okuduğuna ortak olursunuz inşallah. Sübhane Rabbil Aleyhi Lâlel Vâb Elhamdülillâh Rabbil Aleyhi Vessalâtu Selâmü Alâ Seyyidina Muhammedin ve Alâ Aleyhi Vessalâmü Ecmâin. Allahümme nâ sülükel cennet. Mâ karrabbe ileyhâ min kavli mâ amel. Yavnum kemlen nâri ve mâ karrabbe ileyhâ min kavli mâ amel. اللهم نعم ذلك من خير ما سألكم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر ما استعاذكم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا فقضى فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Yılbaşı vaazı nerede olacak? Yeni Bosna Aksa Camisi'nde hem teravih kıldıracağım, hem yılbaşı sohbeti yapacağım, yani yılbaşının aleyhine tabii sohbet yapacağım, hem de tesbih namazı kıldıracağım o gece ki, millet isyan ettiği gece biz Allah'ı tenzihten, en büyük amel senede bir, ömürde bir olsun tesbih namazı kılıyorum. Biz senede mi kıldırıyorum ben, değil mi? İşte bu senede, bu yılbaşı gecesi, işte çarşambayı perşembeye bağlayana çatıyor ya 31 Aralık, efendim Ramazan teravisi de var o gece. Yeni Bosna Aksa Camii'nde erkek cemaatle buluşulacak.